creces, que te dores, haces fe y yo lo confiré. Parte pe undeva, nici o greșeală de-a ta. Parcă n-ar mai deranja, telefonul n-ar suna. N-am mai vorbit de fosta. Dar nu știu cine m-ar mai putea face pe mine să cred în viitor. Nu știu cine te-ar mai putea face pe tine să mă ștergi din decor. Pentru că noi suntem dacă și cu parcă ne mai clătinăm prin barcă. Alții merg cu ea și spartă, nu fi panicată. Dacă tu ai plecat nopțile păcăm iar. Păi mâine îmi dau seama că totul a fost în zadar. Și atunci aș vrea să ne oprim pentru o secundă măcar. Să șterg totul cu un burete și să ne întoarcem la normal. Eu ca eu dacă aș pleca, dar hai să pun problema așa cum ar mai curge viața mea fără tine-n ea. Dacă tu ai plecat, ha?